เอาละครับเรื่องที่2ของเราในค่ำคืนนี้มารออยู่แล้วครับเป็นสายของน้องชันน้องชันอายุ26ปีครับน้องชันบอกว่ามีประสบการณ์ที่คุณลุงเล่าให้ฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในจังหวัดสระแก้วย้อนกลับไป11ปีที่ผ่านมาและน้องชันให้ชื่อเรื่องว่าลุงคมฮะเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องชันอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับชันครับ สวัสดีครับพี่หวาน สวัสดีครับชันสบายดีนะ สบายดีครับ ครับผมนักเล่าเรื่องผีจากจังหวัดสระแก้วคนนี้มากี่ครั้ง กี่ครั้งก็มาพร้อมความหลอนสยองขวัญของเรานะครับ ครับ พี่เรียกว่าน้องชันณสระแก้วดีไหมเรียนแบบพี่โกพิวณราชบุรีนะ ได้ โอเคข้างนอกเดี๋ยวพิมพ์ให้พี่หน่อยชันณสระแก้วนี่เป็นไงมาจากจังหวัดสระแก้วเลยเต็มตัวเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่สระแก้วใช่ไหมครับชัน ใช่ครับเพิ่งกลับมาจากร้านพี่ เปิดร้านใช่ไหม ครับ อ๋อนะครับผมไอ้ด้านนอกพิมพ์ว่าวัดสระแก้วให้ณสระแก้ว มันพิมพ์ว่าวัดสระแก้วแม่หน้าตีจริง นะครับนะอ่ะมาน้องชันครับเรื่องนี้ประสบการณ์ของคุณลุงเล่าให้ฟัง ใช่ครับใช่ครับ ย้อนกลับไปครับ11ปีที่ผ่านมาลุงคมเป็นยังไงครับ คือลุงของผมเนี่ยเขาเล่าว่าคุณลุงคมเนี่ยก็ว่าถ้าผมในเรียกในนามก็คือคุณปู ่ครับ คือปู่คมเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนคนที่ชอบแบบหาของป่าอะไรเงี้ยพี ่ แบบชอบไปหาของป่าตามป่าจังหวัดต่างๆอะไรเงี้ยพี ่ เหมือนเขาจะเป็นคนที่ชอบเดินทางอะไรพวกเนี้ยแต่มันมีเหตุการณ์นี้ช่วงๆนึงครับที่ลุงคมเขาชอบเข้าไปทำเกี่ยวกับหาของขังอะไรพวกนี้เมื่อ11ปีที่แล้วแล้วเขาก็จะมีลูกทีมเขาอ่ะก็จะมีเป็นพวกลูกๆหลานๆเขาครับและหนึ่งในนั้นมีลุงของผมด้วยก็เหมือนว่าลุงเขาก็พูดประมาณว่าเดี๋ยววันนี้กูจะพามึงไปเอาหมูป่าช่วงนี้หมูป่ากำลังดีเลยเนื้อกำลังดีเลยตัวลูกๆตัวพ่อตัวแม่เนี่ยกำลังดีพาไปเอาเขาก็เดินทางเข้าไปในป่าป่านี ้ ก็เหมือนว่าในลักษณะของป่ามันจะเป็นป่าที่เด็กเป็นป่าติดชื้นจะเป็นป่าที่แบบทึบๆหน่อยก็เหมือนว่าป่านี่คือจะมีระหว่างจังหวัดแก้วกับอีกจังหวัดหนึ่งครับจะเป็นเชื่อมต่อกันก็เหมือนว่าในการเดินทางเข้าไปคือเป็นการเดินเท้าตั้งแต่ประมาณเที่ยงเหมือนว่าเขาเข้าไปกันแต่มันจะมีคนคนหนึ่งที ่ จะชอบพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องในป่าแบบเข้าลุงเข้าหูของคุณลุงคมเนี่ยเหมือนแบบจะมีปากเสียงกันนิดหน่อยแล้วลุงคมเขาบอกเฮ้ยมึงพูดอย่างนี้ในป่าไม่ได้นะมึงกูจะทิ้งมึงไว้ในป่านะมึงเงียบเลยแล้วคนนั้นเขายังเถียงอยู่มึงก็เถียงกันประมาณว่าลุงก็มันเห็นเพราะผมเห็นเดินมาตลอดทางเลยน่ะ คร ับ แล้วเขาเหมือนก็ลุงเขาก็ไม่ได้เถียงอะไรลุงคมเขาก็เดินเดินเดินเดินเดินคราวนี้พี่ขวัญมันจะเป็นลักษณะของเหมือนเป็นโพรงไม้พี ่ มันเป็นโพรงไม้แล้วข้างในมันเหมือนจะเป็นเหมือนที่พวกสัตว์พวกชนิดเล็กๆมันอยู่กันไอ้ลุงคนนั้นน่ะที่ว่าเถียงกับลุงคมอ่ะมันมุดเข้าไปพี่มันไปเจองูจงอางตัวนึงมันจับออกมาม ันจับออกมาแล้วมันก็เอามีดอ่ะพี่ตีคองูจงอางขาดเลย เฮ ้ยแล้วมันบอกพี่คมนี่ผมได้แล้วงูจงอางเนี่ย คร ับ ลุงคมหันมาเฮ้ยมึงทำอะไรใครบอกให้มึงไปยุ่งของเขา อ มึงไปฆ่าเขาทำไมบอกก็เนี่ยอาหารเราไงกูบอกว่าอะไรให้ปลาเอาหมูปลาเอาสัตว์อื่นไม่ได ้ ไอ้นั่นก็ลุงคนนั้นเขาก็ไม่สนเขาแล่เสร็จอะไรเสร็จเขาก็เอาใส่กระสอบแล้วเขาก็แบกลุงคมตอนนั้นคืออาการไม่ดีแล้วอะยืดเสียใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเสียก็เดินเดินเดินต่อไปเพื่อที่จะไปเอาหมูป่าอย่างเดียวตอนนี้มาถึงตาลุงของผมละเขาก็บอกว่าในช่วงขณะที่เดินจะไปถึงจุดที่โซนที่พวกหมูป่ามันจะอยู่กันนะพี่ขวัญ มันจะมีเหมือนเสียงเท้าของคนอีกกลุ่มหนึ่งนะพี ่ ที่กำลังเดินมาจากโซนที่หมู่บ้านมันอยู่นะครับแบบเสียงเดินมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสียงแบบตามมันเลยแล้วลุงโคมบอกเฮ้ยหยุดเงียบก่ อ นเหมือนมีเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดออกมาเฮ้ยใครอะฝั่งนู้นอะที่จะเข้ามาส่งเสียงหน่อยสิแล้วลุงคมบอกว่าพวกมึงไม่ต้องส่งเสียงนะยิ้มเงียบเลยไม่ต้องพูดอะไรเลยเหมือนเดินครับไอ้ลุงคนนั้นใครอ่ะออกมาดิ ไอ้ลุงคนที่ตัดหัวงูนะ ใช่พี ่อ๋อเอ้าลุงคมห้าม มาแล้ว มาเลยบอกเฮ้ยใครอ่ะ เ รียกพวกกูเนี่ยกูก็อยู่เนี่ยมึงก็ออกมาดิพี่ขวัญครับสิ่งที่ออกมาจากตรงหน้าจากเสียงอีฝั่งโน้นที่เรียกของฝั่งลุงคมอ่ะพี่เป็นเหมือนกลุ่มคนแต่งตัวแบบสมัยก่อนแต่สิ่งที่กีเป็นว่าคนนั้นแต่ละคนหน้าไม่มีเลยพี่ขวัญหน้าไม่มีเลย ไม่มี ดาบถืออะไรครบเลยแต่หน้าไม่มีเลย ไม่มีใบหน้าเลยเหรอ ไม่มีใบหน้าครับลุงคงบอกเอ้ยเงียบเลยมอไปกับพื้นแล้วคราวเนี้ยเหมือนลุงคมเขาก็เอาอะไรในย่ามเขานั่นแหละพี่เขาจะมีย่ามส่วนตัวเขาอะเขาก็เหมือนเอาออกมามันเหมือนเป็นพวกพืชพวกอะไรครับเขาก็เคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวแล้วเขาก็เคลี้ยงไปตรงนั้นอะแล้วในจังหวะที่เขาเคลี้ยงออกไปไอ้ภาพที่ว่าเราเห็นอยู่ข้างหน้าที่มันมันกลายไปแค่ต้นไม้ธรรมดาพี่ จากคนกลุ่มคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอะนะ ใช่ครับตรงข้ามหน้าตรงข้ามฝั่งเราแค่ระยะไม่กี่สิบเมตรอะ อือฮ ะกลายไปแค่ต้นไม้ธรรมดา ครับ แล้วคงบอกต่อไปนี้ถ้าใครปากดีอย่างนะกูไม่เอาไว้จริงๆด้วยเหมือนว่าทุกอย่างก็เงียบไปสักพักนึงในช่วงนั้นเป็นเวลาเกือบ5 โมงเย็นละจะถึงจุดละพอข้ามเข้าไปเหมือนมันเป็นคนละป่าไปเลยพี่ขวัญเหมือนตรงนั้นมันเหมือนเป็นป่าในช่วงที่กลางวันมากเหมือนเป็นช่วงในช่วง8 โมง 9 โมงเช้าอย่างเงี้ยพี่เหมือนสว่างมากในเพราะในช่วงนั้นมันเป็นช่วง5 โมงเย็น อ ะเหมือนมันสว่างไปหมดเลยแล้วคราวนี้แกก็เริ่มจะแยกย้ายกันหาหมูป่าแล้วส่วนลุงของผมเนี่ยเขาก็เหมือนว่าทำหน้าที่เหมือนจะคอยทำเหยื่อทำอะไรทำลูกบอกปืนอะไรอย่างเงี้ยพี ่ เพื่อที่จะส่งให้แต่ละคนแต่ละคนแต่ตอนนั้นน่ะไอ้ลุงคนนั้นน่ะที่อยู่กับลุงคมอะพี ่ มันหายไปไหนไม่รู้มันเดินออกห่างไปเลยในช่วงพอถึงโซนนั้น อ ่ะมันเดินออกหายไปอีกฝั่งหนึ่งพอเขาได้ลุงคงก็เรียกหามันไม่มีเสียงมันตอบกลับมา คร ับ ก็ตามไอ้ชิดไอ้ชิดอยู่ไหนวะเนี่ยกูได้หมูป่าแล้วออกมาดิอยู่ไหนชิดแกก็เรียกอยู่อย่างนั้นทุกคนก็ช่วยเรียกช่วยเดินตามมาแล้วลุงของผมเนี่ยไปเจอที ่ อยู่แถวๆของต้นสักอะพี่มีรอยงูกัดที่คอตาย เจอใคร ตรงนั้น ไปเจอใคร เจอศพลุงชิด ลุง ที่ปากดีตั้งแต่เด็ก เอ้าที่ปลีกตัวแยกตัวออกไปจากกลุ่มอะนะ ใช่พี่มีรอยงูกัด เสียชีวิตอยู่ใต้ต้นสักเหรอ ใช่ครับเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นสักตรงนั้นเลย เหรอ เพราะว่าลุงผมเดินไปเจอแล้วก็เรียกลุงคมมารีบมาดู ครับ แล้วลุงคมก็บอกกูว่าแล้วเขาเอามันแน ่ครับ มันไม่ฟังกูเอางี้ไอ้แจ๊บฝังเลยฝังมันเดี๋ยวนี้เลย เฮ้ย พอลุงคมสั่งบอกก็เอาฝังแล้วลุงของผมเขาก็บอกว่ามันจะฝังได้ไงมันต้องฝังไม่ได้ดิต้องเอามันกลับ ครับ กูไม่เอามันกลับหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่คนของเราอีกต่อไปเชื่อกู เ ขาเหมือนตอนนั้นเขารีบขุดเลยขุดแล้วก็ฝังแล้วพี่ขวัญจำงูที่เขาเก็บมาได้ใช่ไหมที่เขาเอาที่เขาฆ่าไว้ตั้งแต่ต้น อ่ะใส่กระสอบแบกมา ไม่มีพี ่อ้าว ไม่มีแม้กระทั่งเลือดเลย ็นกระสอบเปล่าๆเลยงูตัวนั้นหายไป เหรอ แล้วลุงของผมลุงเจี๊ยบเพราะว่าถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็มันไปฆ่าเขาแล้วคนของเขาก็มาฆ่ามันไงเนี่ยฝั่งนี้มันเป็นดงงูแล้วที่มันอยู่เนี่ยใต้ต้นสักเนี่ย อ๋อครับ แล้วก็พอจัดการเรื่องของศพลุงจิ๊บไอ้ที่ว่าถมไว้เสร็จแล้วเขาก็ไปเอาหมูป่ากันกำลังชำแหละเนื้อหมูคราวนี้เหมือนมีเสียงปริศนาเป็นเสียงผู้หญิงดิเข้ามาพูดประมาณว่าในตอนเนี้ยถ้ายังอยากมีชีวิตกันอยู่นะรีบออกกันไปเลยถ้าพระอาทิตย์ตกดินเมื่อไหร่นะฉันจะไม่ให้ใครออกแล้วนะแล้วลุงผมเขาบอกเก็บเก็บของรีบออกตอนเนี้ยมันจะตกดินแล้วแล้วก็อีกลูกหาดไปสองคนนะครับเขากำลังชำแหละอะไรเสร็จแล้วก็รีบเก็บแล้วพอลุงเจี๊ยบลุงผมเนี่ยเขาหันกลับไปตรงที่ฝั่งลุงชิดไปครับเขาบอกว่าเขาเห็นลุงชิดนั่งขัดสมาธิร้องไห้อยู่พี่ก็เหมือนเสียงลุงชิดพูดประมาณว่าเอากูกลับด้วยกูไม่อยากอยู่ตรงนี ้ กูขอโทษเอากูกลับด้วยแล้วลุงเจี๊ยบก็บอกลุงโคมบอกพี่โคมเอามันกลับด้วยเถอะจริงไม่ได้ไม่กลับไม่เอามันกลับเอามันไว้นี่ยังไงก็ต้องเอามันนี ่ ถ้าเราเอามันกลับพวกเราตายหมดแล้วด้วยความว่าลุงผมเนี่ยไม่เชื่อลุงคมให้ลูกหาครับไปขุดแต่พอขุดไปลึกเท่าไหร่ยังไงก็ไม่เจอพี่ขวัญ เฮ้ย เพราะขุดมันไม่ลึกมากเอาแค่แบบลึกแล้วมันแค่ฝังคนได้นิดอะเพราะลุงคิดมันคนที่ว่าเป็นคนตัวเล็กๆอะตัวเล็กๆไม่ตัวไม่สูงไม่ใหญ่อะขุดยังไงก็ไม่เจอขุดยังไงก็ไม่เจอ ไม่เจอร่างลุงชิดที่ฝังไว้หรอ ไม่เจอพี่ครั้งที่ว่าเอาไม้ปักไว้ อ่ ะขุดยังไงก็ไม่เจอ เฮ้ย แล้วลุงคงก็บอกขุดยังไงมันก็ไม่เจอเราเขาเอามันไปแล้วออกมาเร็วรีบตักจะตกดินแล ้ วแล้วคราวนี้ก็รีบออกกับเป็นมาเลยทั้งหมดรีบพอไปถึงจุดที่จะข้ามกลับมาพี่ขวัญจำที่เห็นพวกคนไม่มีหน้าได้ใช่ไหมครับ จำได ้สิ่งตรงนั้นเปลี่ยนไปพี่ไม่มีต้นไม้แล้ว หายไป เป็นเหมือนที่กั้นเขตเหมือนเป็นรั้วพี่รั้วสมัยก่อนรั้วไม้ตามป่าตามเขาอะที่เป็นหมู่บ้านตั้งแบบล้อมอยู่ในแค่บริเวณนั้นแล้วเขาเนี่ยลุงคมตะโกนออกมาเลยทีนี้แล้วไงแดนสังขารโผล่แล้วออกง่ายๆกันทีนี้คราวนี้คือทั้งสี่คนอยู่ในความที่แบบกลัวแล้วอะจนทุกสิ่งทุกอย่างมันเงียบแล้วก็เหมือนว่ามีเสียงกองเลยพี ่ แล้วก็มีเสียงคนร้องแบบลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุลุแต่พอสิ้นสุดเสียงทุกคนตั้งสติได้รีบกระโดดข้ามออกไปเลยแล้วมีเหมือนว่ามีเสียงคนกลุ่มหนึ่งอะพี่ไล่ตามอะวิ่งไล่เลยแล้วในจังหวะนั้นคือเหมือนลุงคมเขาอะเหมือนเกิดอะไรขึ้นกับแกสักอย่างทำให้แกล้มลงไปแล้วหัวก็ไปกระแทกกับอะไรสักอย่างน็อกอยู่ตรงนั้นเลยพี ่ เสียชีวิตเลยคร ับใครเสียลุงคม ลุงคมครับ เฮ้ย ใช่ครับก็คือตอนนั้นอ่ะลุงผมหันกลับมาว่าลุงคมอ่ะเงียบไปเลยเพราะตอนนั้นน่ะลุงคมมาวิ่งตามหลังลุงผม ครับ แล้วพอลุงผมหันกลับไปเห็นว่าเห็นลุงคมอ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วแบบเลือดเต็มหัวไม่รู้ว่าไปหัวไปโดนกับอะไรอ่ะแล้วกลับไปแบกลุงคมกลับมา คร ับ แต่ตอนแบบในจังหวะแบกเหมือนเขาก็หมดลมหายใจไปเลยพี่ขวัญพอออกมาจากป่าแล้วอ่ะ พอมาถึงที่หมู่บ้านในตอนนั้นที่อยู่กัน ครับ คือทุกคนเสียใจกับสิ่งที่เกิดกับลุงคมมาก คร ับ แล้วก็เหมือนว่าทางแม่หรือว่าทางใครเนี่ยแหละเขาบอกว่าให้จัดการศพของลุงคมแบบนี้แบบนี ้ เขาก็เอาไปทำกันแล้วในช่วงจังหวะนั้นน่ะมันเป็นช่วงเวลาเกือบสี่ทุ่มพอดีลุงคมมาครับ อะไรอ่ะชันชัน ตกใจเสียงแมวครับ เออมักเดี๋ยวเล่าไปก่อนเดี๋ยวที่พี่ผู้ใดฟังต่อฮะ ครับครับครับ ครับ คือประมาณสี่ทุ่มลุงเจี๊ยบน่ะลุงผมน่ะเขาเห็นลุงคมมาเดินมานั่งอยู่ในงานที่เหมือนมานั่งดูศพเองอ่ะ ครับ มานั่งแล้วก็มองเก็บเอ้ยกูไม่น่าเลยลุงนี่กูเอาชิดออกมาด้วยดีกว่าเหมือนมานั่งบ่นพี ่ แต่เหมือนว่าลุงเก็บเขาเห็นไงแต่เหมือนว่าคนอื่นเขาก็เฉยๆกันเขาเดินนู่นนี่กันแต่ลุงเก็บเขาพูดเหมือนในเชิงที่แบบเขาได้ยินแล้วเขาเห็นก็แบบมาในสภาพที่หัวแตกอะไรเงี้ยกูขอโทษไว้ชิดกูน่าจะมึงกลับมาไม่น่าเป็นแบบนี ้ แล้วสักพักไฟดับเลยฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บทางบ้านเลย ที่งานเลยนะ ใช่ครับที่งานศพแล้วตอนเนี้ยคนในบ้านแตกตื่นมากตอนนั้นพอไฟติดในจังหวะที่ว่าไฟติดมาคราวนี้เป็นลุงชิดพี่คนที่เสียในป่าที่ว่าฟังไว้อ่ะเขามากับแตกถุงปุ๋ยถุงนั้นนะที่มีงูอยู่ข้างในเขาเดินมาเดินมาแล้วก็มาวางไว้ตรงหน้าศพของลุงคมครับ ครับ เนี่ยงูเนี่ยที่มันฆ่าคุณกูฆ่ามันเนี่ยกูเอากลับมาแล้วนะมากินด้วยกันดีคมเพื่อนพอลุงเจี๊ยบเห็นอย่างนั้นบอกให้หลานชายเขาครับเฮ้ยปิดบ้านเลยปิดพยันให้หมดเลยไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้กูเหนื่อยละลุงเจี๊ยบพูดอย่างนี้เลยแล้วลุงชิดเขาก็หายไปเลยแล้วพอรุ่งเช้ามาคือตอนนั้นลุงผมมาลงมาที่ว่าจะมาจุดธูปครับจุดธูปตรงหน้าศพพี่ขวัญครับคราบงูพี่มันอยู่บนโลงศพอ่ะ คราบงูหมายความว่างูที่ลอกคราบไว้อ่ะนะ ใช่พี่มันอยู่บนโลงศพอ่ะแล้วลุงผมก็ถามคนในบ้านบอกเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยใครเอางูมาง ู มาจากไหนบ้านก็ปิด ครับ แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใครลุงบอกว่า มีคนเอางูมาฝากไว้เมื่อเช้านี้แล้วเขาก็ไปบอกใครไม่รู้มันเป็นผู้ชายมันเอางูมาฝากไว้มาใส่กระสอบมามันบอกว่าเอาให้พี่ด้วยมันเอามาเผื่อพี ่ แล้วลุงผมก็เลยถามว่าไหนแล้วถุงนั้นอยู่ไหนหนูเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วพี่หนูกลัวมันเน่าแล้วลุงผมก็ไปเปิดทำงานโหพี่ขวัญเป็นเนื้องูที่สับไปแล้วไอ้ที่ยังมีกระดูกอยู่เลยกระดูกงูเหมือนจะพร้อมทำผัดเผ็ดอ่ะ คร ับ บอกมึงรีบเอาไปทิ้งเลยกินไม่ได ้ ครับแล้วพอมาวันที่จะเผาลุงคมเนี่ยนะครับเพราะวันที่จะเผาลุงคมคราวนี้หนักเลยพี่แบบแทงได้สุดๆอ่ะ คร ับ คือสัปเหร่อเขาเหมือนว่ากำลังจะเอาเข้าเตาเผาละกำลังจะจุดละกำลังจะจุดพันจุดไรเผาละงูมาจากไหนไม่รู้พี ่ อยู่ที่ก็โผล่มาเลื้อยอยู่บนเมนอ่ะจงอางอ่ะตัวใหญ่ อ ่ะกับ2เมตรอ่ะเลื้อยอยู่อย่างนั้นอะรอบโรงอะ ครับ เหมือนกับกระเรื่องเหมือนเขาก็ไล่ไล่ไล่ไปมันก็ไล่ไปเหมือนมันจะสู้อ่ะแล้วลุงเกียบเหมือนเขาว่าเขาก็มีวิชาเรื่องนี้อะไรนี้ครับก็เหมือนว่าเอาอะไรไปไล่มันแหละก็ขี่มันไปมันก็เลื้อยหนีออกไป คร ับ จนเผาเสร็จอะไรเสร็จเจ๊ก็มานั่งคิดดูไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วลุงเจี๊ยบอ่ะเขาก็เลยโทรไปถามพระท่านหนึ่งที่แกนับถือเขาอยากรู้ว่าเรื่องป่าเรื่องนี้เป็นไงเขาบอกว่าในจุดนั้นนะครับพี่ขวัญมันเป็นระหว่างเขตเชื่อมต่อกับอีกมิตินึงครับ ครับ เหมือนว่ามันเป็นเขตเชื่อมต่อของมิตินึงเหมือนจะเป็นของพวกบรรดาสัตว์เดรัจฉานหรืออะไรพวกนี้พี ่ ซึ่งว่าถ้าใครเข้าไปหรือว่าทำอะไรผิดพลาดหรือว่าหลงเข้าไปทำอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรในสถานที่ของเขาอะไรเงี้ย คร ับ แล้วคนที่ตายอยู่ที่นั่นจะไม่มีวันได้เจอศพแล้วก็เหมือนว่าจะกลายเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับพวกที่อยู่อย่างนั้นไปพี ่ครับผม ก็นี่ครับ โอ ้ผมว่าให้มันมองเป็นเรื่องแปลกดีกว่าม ันดูคือพี่บอกให้อาชันพี่เชื่อนะป่าเขาอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเรื่องราวของอาถรรพ์ป่าอยู่แล้วที่ตรงไหนเหมือนกับพี่ไม่รู้นะว่าลุงคมเนี่ยตอนเข้าไปที่บอกว่าจะไปหาหมูป่าเนี่ยได้มีการขอกับป่าหรือเปล่านึกออกไหมฮะคือปกติแล้วคนเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นในพรานเขาจะมีวิชาคมติดตัวอยู่ละอย่างน้อยก็แบบต้องเรียนรู้ไว้บ้างอ่ะเผื่อป้องกันตัวถูกไหมการพิธีการหรือว่าเรียกได้ว่าการธรรมเนียมในการเข้าป่าก็จะมีหลากหลายธรรมเนียมว่าห้ามพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องไม่ดีพูดจาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการเข้าไปเนี่ยนะครับเข้าไปจะไปขออะไรก็ตั้งอธิษฐานตั้งจิตจุดธูปอธิษฐานว่าจะเข้าไปขออะไรเข้าไปจับหมูป่านะเข้าไปจับอะไรนะอย่างเดียวอย่างนั้นเท่านั้นแกถึงแบบว่าคือด้วยความที่ตรงบริเวณนั้นที่ชันบอกว่ามันเป็นรอยต่อของอาถรรพ์ที่เขาคนแถวนั้นล่ำลือกันว่ามันน่าจะมีวิญญาณคนที่เข้าไปเท่าเลยไปตรงนั้นหรือว่าทำไม่ถูกกฎไม่ถูกระเบียบหรือว่าผิดป่าเขาเนี่ยก็จะตายก็เสียชีวิตนะตรงนั้นลุงคมก็เลยย้ำแล้วย้ำหนาย้ำลุงชิดว่าอย่านะอย่าทำอย่างงู้นอย่างนี้นะนะครับตั้งใจมาเอาหมูป่าทำไมไปฆ่างูอย่างขนาดนั้นนะครับวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นเจ้าป่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาคงไม่พอใจโอ้ก็เลยทำให ้แล้วอีกอย่างนึงแล้วอย่างนึงพี่ขวัญผมก็เลยถามลุงว่าแล้วสาเหตุที่ลุงคมเขาเสียเพราะอะไรแล้วเหมือนจางบอกว่าลุงคมเขาเอาเขี้ยวหมูป่ากันมาด้วยพี ่อ๋อครับอือหือ เหมือนเขาโดนดึงเหมือนเขาโดนดึงเหมือนลุงคมเขาโดนดึงเหมือนเขาอยากได้เพราะว่าไอ้ของขังน่ะอาจจะเป็นพวกอะไรเกี่ยวกับหมูป่าผมก็ไม่รู้หรอกเหมือนอาจารย์ของทางลุงผมเขาบอกว่าม ันเอาเขี้ยวหมูป่ามันเป็นเขี้ยวหมูป่าเขี้ยวตันนะครับเหมือนว่าไอ้เจ้าของเขี้ยวเขามาตามคืนแบบว่าดึงลุงคมไม่อย่างนั้นก็เลยลุงพบเลยก็หัวฟาดเสียเลย โอ้ครับผม นั่นแหละครับ โอ้ฮะโอ้นะครับนี่คือเรื่องราวของอาถรรพ์ของป่าเนาะ ใช่คร ับ นะครับถือว่าฟังแล้วสุขสนานดีเหมือนกันเนาะนะครับพูดถึงแกคงแบบอยากได้ของเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอยากได้ของดีเนาะพอได้เขี้ยวตันหมูป่าเขี้ยวตันมาก็อยากเก็บรักษาไว้อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ไหมแต่ว่าที่แน่คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นยังไงแต่ว่าที่แน่ลุงชิดเนี่ยเสียชีวิตแบบน่าสงสารมากๆโดนงูกัดที่คอ ใช่ใช่ครับเหมือนเป็นรอยรัดตามตัวพี่รอยช้ำอ่ะ ครับ มีรอยกัดที่คอเห็นแบบข้างในเลย ครับผมนี่เนี่ยเขี้ยวหมูตันเมื่อบอกว่าเขี้ยวหมูป่านะครับโดยปกติด้านในจะมีรูกลวงตั้งแต่รากฟันขึ้นไปอย่างน้อยนะครับครึ่งเขี้ยวแต่เกือบถึงปลายนิ้วถ้าหากว่าเขี้ยวซี่นั้นด้านในตันถือว่าเป็นของดีหายากเขาว่ากันว่ามีฤทธิ์มีอำนาจนะครับยิงฟันไม่เข้าใช้เป็นเครื่องรางป้องกันศัตรูอาวุธต่างๆได้นี่คือของหมูป่านะครับอีกหนึ่งเลยที่ผมเคยได้ยินเนาะนั่นคือช้องหมูป่านะครับเป็นเส้นขนพิเศษของหมูป่าที่ขึ้นอยู่บริเวณตัวของหมูป่าโดยเฉพาะที่บริเวณหัวอยู่ขึ้นระหว่างคิ้วของมันมีความยาวเป็นพิเศษหรือบางตำราเชื่อว่าขนที่ยาวเป็นพิเศษของหมูป่านั้นโดยหมูป่าจะนำขนนี้อมไว้ในปากหรือฟันเคี้ยวไว้ตลอดเวลาเขาว่ากันว่าถ้าได้นี้นะครับจะช้องหมูป่าเนี่ยนะฮะจะว่ากันว่ามีฤทธิ์ด้านป้องกันเพศภัยมหาอุดคงกระพันแคล้วคลาด เขาว่ากันอย่างนั้น หูจินดีเลยครับ เออนะครับผมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ฟังแล้วสนุกสนานตื่นเต้นดีนะครับเหมือนผจญภัยแนวอย่างเงี้ยพี่ชอบพี่ฟังแล้วเออรู้สึกสนุกสนานดีเหมือนกันนานๆจะได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับป่านี่คือเรื่องราวที่คุณลุงเล่าให้ฟังกับเรื่องราวของคมลุงคมนะน้องชันโอเคน้องชัน ตอนนี้ผมได้กลิ่นมากเลยนะ กลิ่นอะไรอ่ะ ยิ่งเหมือนผูกตาย เออแล้วชันเล่าอยู่ตรงไหนตอนเนี้ย ผมอยู่ในห้องครับ เอ้าเหรอชันอยู่กับใครอ่ะอยู่กับใครอยู่กับใคร อยู่คนเดียว อยู่คนเดียวเหรอพี่จะพูดอะไรให้ชันฟังได้ป่ะ ได้สิ น้องชันครับระหว่างที่น้องชันเล่าไปที่มีเสียงแมวใช่ไหม ใช่ใช ่แต่ก่อนหน้านี้มันมีเสียงแทรกเข้ามาเสียงแทรกเบาๆเล ย เป็นเสียงบางๆเหมือนผู้ชายพูดเหมือนสัญญาณโทรศัพท์มันเหวี่ยงเสียงเหมือนคนพูดแทรกเข้ามาเหมือนคนอยู่หลังชั้นแล้วพูดแทรกเข้ามาเบาๆพูดว่าอะไรไม่รู้พี่ขวัญฟังไม่รู้เรื่องอ่ะแต่รู้เลย พี่ขวัญผมบอกก่อนเลยนะทั้งบ้านเนี้ยผมผู้ชายคนเดียว ครับ ที่เหลือผู้หญิงหมดเลย เอ้าเหรอ แม่ยายตอนที่เพราะว่าน้องชายผมไม่อยู่น้องชายผมไปอยู่กับพ่อเขา อ๋อ ตอนนี้มีแค่แม่มียายมีผมแล้วผมอยู่ในห้องคนเดียว ครับเอาละ พี่ว่าพี่ได้ยินเป็นเสียงผู้ชายใช่ไหม ใช่ใช่พี่ไม่รู้นะว่าอะไรก็แล้วแต่จะขอภาวนาว่าขอให้เป็นสัญญาณโทรศัพท์ที่มันเหวี่ยงเข้ามาแล้วกันเนาะ ผมว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่า เออเอางั้นดีกว่า จะได้สบายใจทั้งพวกเรานะครับผมเพราะว่ามันก็ไม่ชัดเท่าไหร่นะครับนะ เห็นนะคนลุกเลยตอนน ี้นั่นไงนั่นไงทำไมอ่ะมีแต่คนบอกว่าพี่ขวัญชอบแกล้งคนฟังลอง อย่าให้ผมเอาคืนนะครับคุณพาย ชัน ครับ ไม่แน่นะวางหูลองก้มมองแล้วใต้วางขารอบๆห้องดูดิ โอ้ดิ อ่ะโอเคน้องชันขอบคุณมากนะครับ ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับน้องชัน ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ